Heel aparte muziek altijd van de Coming Arts. Zeker als je deze hoort. For a Friend uit 1987. Aan het begin van deze dinsdagse aflevering van De Late Avond. Dus, speciaal voor vrienden. Mogen we jou rekenen tot onze vrienden? Waarde luisteraar? Ik ben benieuwd. Lijkt mij in ieder geval een goed plan. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht hebben we prachtige muziek voor je. Om je in slaap te sussen. Lekker. En een beetje bij te praten over wat er gebeurt allemaal in de regio. Nou, onze razende verslaggever Jeroen van Gent, die ging de straat op om te vragen, gaat u met vakantie? Want het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Dus, interessante vraag. Wat de mensen op straat ervan vinden, je hoort het zo meteen. Verder, Vluchtelingenwerk houdt een open dag komende vrijdag in Nissewaard. En wat is daar te beleven? Wat kom je te weten over de vluchtelingen in deze regio? En Ben de Koning is een van de veelverdieners. En hij werkt bij een zorginstelling, de Frankenlandgroep. En hij schaamt zich daar niks voor. Helemaal niet zelfs. Waarom niet? Dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. Prachtige muziek voor de oude rockers onder ons. Ja, en dat zijn er best wel wat, denk ik zomaar. Creedence Clearwater Revival, Born on the Bible. Tuurlijk. Hier in de late avond. Een mooie avond, trouwens. Er zijn nog een paar mooie dagen aan te komen, trouwens. Het is trouwens zomer, laat eerlijk zijn. Hè? We zitten er middenin. En het is weer zover. Zomer en dus vakantie. Gaat u nog op pad? Kunt u eigenlijk wel weg? Nou, onze verslaggever Jeroen van Gent ging het vragen op straat. Het gaat economisch weer beter. En gaan de mensen dan ook meer op vakantie? Want dat schoot er een beetje bij in de laatste tijd. Gaat u nog op vakantie dit jaar? Nee, ik ga niet meer. Niet ik meer? Ik ben 89, dus... Zou ik niet zeggen. Nee, maar ik... Ik vind het allemaal veel te veel gedoe. Ja. Koffers pakken, koffers uitpakken. Ja. Is er dan niemand die zegt van, gaat u niet mee met ons? Nou, ik heb ook valies hoor. Dus ik kan zo een dag uitgaan in de buurt. Dat doe ik dan wel. Kan ook heel goed zo. Ja. Gewoon in niet baan. Je hebt niet veel aan mij. Nee, maar dat is ook een soort vakantie toch? Als u met valies een stapje maakt. Ja, dat is waar, ja. Kunt u nog een voorbeeld geven van waar u geweest bent onlangs? Of? Nou, bijvoorbeeld mijn buurvrouw, die zit nu in Oud-Dorp. En daar ga ik morgen een dag heen. En dat vind ik ook leuk. En dan zie ik de zee ook weer eens een keer. Misschien voor het laatst. Wow. Ik ga op vakantie, ja. In september ga ik naar Peschiera in Italië. Oh, hey. Ja. Dat is wel heel mooi, geloof ik, hè? Ja, ik ben wel eens eerder in Italië geweest, 2 jaar geleden. En het is me zo bevallen dat het weer de moeite waard is. Ja, zeker. Ja. Waar ligt dat ook alweer nou precies? Dat ligt een beetje bij het Gardameer. Beetje ten noorden in Italië. Ja. Had ik al zo'n idee. U bent er vaker geweest. Hoe kwam u zo op het idee in de eerste keer? Nou ja, ik hou erg van eten. En vooral van pasta en pizza. Dus ja, dan is Italië natuurlijk wel een land om naartoe te gaan. Ja, echt authentieke pasta en pizza dan? Ja, de pizza die je in de supermarkt koopt is niet te vergelijken met de pizza die je daar uit Steenhoven eet natuurlijk. Dus dat is wel een heel verschil. Wij gaan nog op vakantie. Wij gaan dit jaar blijven in Nederland. De Veluwe. U bent gewend om naar buitenland te gaan? We zijn 3 jaar achter elkaar verwend. We hebben Italië gehad. Okay. Ja. En nu is de keus gevallen op de Veluwe. Hoe kwam je zo bij? Dan moet je bij mijn man zijn. Die zoekt dat allemaal voor mij uit. Ik vind het al lang best even lekker eruit met de kinderen. We wilden nu ook een keer gewoon lekker een park. Lekker bij het Veluwe meer aan het water. Ja, ken het zelf. Ja. Dus hebben we er zin in. Hoop op goed weer maar. Ja, laten we dat maar hopen. Dat weet je in Nederland nooit. Volgend jaar om deze tijd, met een nieuw kabinet, of misschien aan het einde van het jaar al. Ja, dan is het misschien wel zo dat het vakantiegeld voor bijvoorbeeld de bijstand geschrapt is. Want dat wil de VVD in een nieuw kabinet. Halbe Zijlstra, beoogminister van Sociale Zaken Werkgelegenheid. En kun je dan nog op vakantie? Ik heb er niks van gemerkt, wel de crisis niet. Gelukkig. Ja, ik heb er niks van gemerkt. Dan gaat u vast ook naar het buitenland? Nee, ik ga fietsen in Nederland. Ah. En doet u dat vaker? Is dat voor het eerst? Nee, dat doen we wel vaker. Het is de leukste manier van vakantie gaan. Doe ik met de auto naar het buitenland is wel leuk, maar dit is het meest zorgenvrij. Zeg maar. En dan vertrekt u met de fiets van huis? Ja, zij ook. Hey, kleine gaat mee. Fiets jij zelf ook? Fiets jij? Ja. Hey. Wat zijn dat voor afstanden dan? Kan ze dat bij jou? Een kilometerje of 40, 50 op een dag. Dat kan ze goed. Oh, kan ze dat? Ja, ze kan goed fietsen. Dat is fantastisch. Ja, dat is mijn fiets. Ja. Dat is jouw fiets, ja. Klopt. En dat is ook dezelfde fiets waarmee je dan op pad gaat? Daar ga je ook mee op vakantie, toch? Ja, op fietsvakantie. Ja, hartstikke goed. En hoe lang doet u dat al? Hoe vaak doet u dat al? Voor haar is het de eerste keer. En vroeger deden we dat ook vaak met vliegtuig naar het buitenland. Dan ging je van Madrid weer terug fietsen naar huis. Zulke dingen. Jemig. Dat is leuk hoor. Maar die twee fietsjes was te klein voor mij. Ja, maar deze is helemaal goed hè. Je hebt nu een goeie. Ja. Niet op vakantie. En is dat niet kunnen of niet willen? Of? Niet kunnen. Niet kunnen? Ja. Ja, dat is heel vrij postig misschien, maar ja, financieel? Nee. Maar heeft met de gezondheid van mijn man te maken. Oké. Dus dat is helemaal niet. Anders. Ja. Ja. Zou u graag willen? Ja, oh jee ja. Ja, maar ja. Het is gewoon zo. Zou het kunnen dat uw man toch mee kan op vakantie met bepaalde aanpassingen? Nee. U schudt van nee? Nee. Ook niet met zonnebloem of zo? Nee. Oh, nee. Maar ga je niet vragen naar nee, uw man? Nee, ik wil het ook verder niet. Maar nee, ik ga niet. Ik had graag gegaan, maar ik ga niet. Zijn er niet mensen die u de last uit handen nemen en dan zeggen, ga lekker mee met ons? Zorgen het is wij geen last. Gaat niet. Nou, het ja, is geen last. Maar de verzorging dan. Nee, ook niet. Nee, gewoon. Nee, heb me nodig. Klaar. Kunt u tussendoor nog relaxen? Ja, ik werk in Blijdorp, dus in de dierentuin? Juist. Hey. Nou, moe. Ja, als vrijwilligster, dus ja. Dat is ook wel heel erg mooi. Dat is geweldig. Ja. Ja, dat is heel geweldig. En dan merkt u ook de vakantiestemming, zoveel mensen die daarheen gaan. Ja, ook wel. Een beetje vakantiesfeer bedoel ik. Ja, nou, het is eigenlijk altijd leuk. Ja. Het is altijd leuk. Ik zou wel willen, maar ik heb net een nieuw huis gekocht. Dus het gaat er even niet van komen, denk ik. Ik kan niet alles tegelijk doen. Nee, dat wordt een beetje lastig inderdaad. Okay. Maar gaat u doorgaan zelf op vakantie? Ja, zeker weten. Meestal minimaal 1 keer per jaar wel. En het liefst buitenland. Niet echt in Nederland zelf. Het is weer vakantietijd. Je hebt mei, juni, juli, augustus. Ga jij nog op vakantie? Dat is het punt. Ja, ik ga naar Zeeland, maar ik ga niks verder bijzonders doen. Dus daar ga ik naar een camping, kamperen en dan gewoon vakantie houden. Gewoon een beetje stadjes bezoeken, lekker naar het strand, als het lekker weer is natuurlijk. En voor de rest, lekker relaxen, lekker vakantie vieren. Ja, ik ga op vakantie. Ja, het is vrij postig misschien, maar waarheen? Naar Noorwegen. Hey. Ja, ik ga een maand door Noorwegen lopen. Ah, lekker. Ja, dus van zuid tot noord. Dat hele eind? Niet het hele eind, een gedeelte. Okay. 30 dagen lang met de tent. Heb je het al vaker gedaan? Andere dingen gedaan, maar gelopen. Maar niet Noorwegen. U bent niet iemand die aan het strand gaat liggen? Volgens mij hebben ze geen strand ook daar. Maar... Ja, Sjøsanda bij Christiansand. Ja, ijskoud water. Ja, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Nee, ik ga niet aan het strand liggen. Nee. Lekker lopen. Lekker lopen, ja. Ik heb een vrij passieve baan, dus ik wil liefst ook dan wel een actieve vakantie. Oh ja, juist. Ja. En dat betekent dat u het ook kunt doen. Ja, want er zijn veel mensen, ja, weet ik veel, economisch ging het eerst wat slechter. Ja. Mensen moesten vakanties schrappen, maar u kunt het doen. Ik werk voor mezelf en ik kan zelf mijn tijd indelen. Ja. En ik heb besloten om een maand niet te werken. En dat kan, ja. Gaat u nog op vakantie dit jaar? Ja, moet ik je teleurstellen? Nee. Nee. Nee. Gaat u überhaupt wel eens op vakantie? Ja, dat wel. Dat wel. Dat wel, maar niet dit jaar. En waarom niet dit jaar? Omdat het niet uitkomt. Dus heeft dat nog? Ja, veel mensen hebben bezuinigd eerder al vanwege de economische omstandigheden. Heeft het daar nog mee te maken? Gedeeltelijk, ja. Het is geen vetpot wat je krijgt. Ja. Dus dan moet je keuzes maken. Ja, want er is vakantiegeld. Ik weet niet of je dat ook nog heeft, het een of andere. Ja. Dus wat je krijgt als je gepensioneerd bent. Kunt u daarvan op vakantie? Nee. lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ik ben een enorme fan van Anouk. En dat is niet voor niks. Ik hou wel van zeer eigenwijze vrouwen. En tja, ze zingt geweldig. Laten we eerlijk zijn, hè? Last hoorde je hier in De Late Avond. En daarvoor een klassieker van Mireille Mathieu. Je hoorde van haar La Paloma Adieu. Zo meteen gaan we het hebben over de open dag van vluchtelingenwerk in Nederland in Nissewaard komende vrijdag. Maar eerst Cyndi Lauper. Thank you. of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Op 30 juni houdt Vluchtelingenwerk Nissewaard open dag. Dan kan iedereen het werk van Vluchtelingenwerk Nederland met eigen ogen aanschouwen. Daarover praat ik met Seat Lekpek. Welkom. Dank je. Vluchtelingenwerk Nederland. Voor degenen die niet weten wat Vluchtelingenwerk doet, wat doen jullie? Vluchtelingenwerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. En wat doen jullie dan voor hen? Nou, bij asielzoekers helpen we ze met hun asielaanvraag. Bij het afleggen van hun eerste nadergehoor bij IND. En als asielzoekers een verblijfstatus hebben gekregen, dan heten ze statushouders. Dan mogen ze ergens in een gemeente in Nederland komen wonen, in dit geval in Nissewaard. En dan helpen we ze dan verder met integratie in Nederland. Wat doen jullie dan met die integratie? Wat doen jullie met de vluchtelingen? Hoe integreer je ze dan in de samenleving? Hoe probeer je dat? Nou, dat doen we stapgewijs. In twee fases. Fase van coaching vestiging, waarin wij ze proberen uit te leggen en samen dan werken we aan die eerste stappen zetten in Nederland. Woning bezichtigen, huurcontracten tekenen, zorg zoeken en een goede zorgleverancier inschrijven, bijvoorbeeld op werkplein, gemeentezaken regelen. OV-kaart aanvragen voor reis. Want statushouders moeten heel snel inburgeringcursus gaan volgen en heel vaak moeten ze daardoor reizen. En daarna ook de fase van coaching integratie. En dat gaat dan verder met allerlei praktische zaken, maar ook zoeken naar scholen, inschrijven op goede scholen voor kinderen. Alles wat we eigenlijk, u en ik, dagelijks doen, dat doen we dan met hun. Ja, nu zijn er heel veel vooroordelen over vluchtelingen. Over welke vooroordelen hebben we het? In het algemeen debat heeft men het over borstvergroting, lippenvergroting, dus misbruik maken van onze zorg, waar helemaal niets van klopt. Want als u het en ik met onze verzekeringen, zorgverzekeren niet kunnen doen, dan kunnen het statushouders zeker niet doen met hun lage inkomen. Dan heb je het verder over, ze krijgen duizenden euro's gratis om hun huizen in te richten. Krijgen huizen, beste huizen wat er zijn in Nissewaard of in Nederland, zonder wachttijden. Daar klopt ook helemaal niets van. Ze krijgen ook een lening. En dat is dan een hele kleine lening voor alleenstaanden, is dat bijvoorbeeld 1900 euro. En dat moeten ze meteen van hun uitkering maandelijks afbetalen, waardoor ze ook 3 jaar lang geen gebruik kunnen maken van hun vakantiegeld, die wij dan allemaal in mei krijgen. Huizen zijn heel klein, huizen zijn slecht aan toe. Er zijn heel vaak huizen die worden gegeven waar mensen dan noodgedwongen vertrokken zijn uit het huis gezet zijn of vertrokken zijn zonder bekend bestemming. Dus dat soort vooroordelen. Nu houden jullie een open dag. Ja. Wat kunnen mensen daar beleven? En waarom doen jullie dat trouwens? Nou, open dag houden we omdat wij verhuisd zijn van een oude locatie waarin wij zaten. We zijn in Markenburg komen te zitten. En we willen een open dag houden zodat iedereen kan gelegenheid krijgen om te zien wat we daar doen, met wie we het doen. Hè, dat we dan ook beurt betrekken. En er komen ook statushouders die daar dagelijks worden geholpen. Dat we kennis met elkaar maken. Dat we dan een kopje koffie, thee met misschien ook niet iets lekkers erbij met elkaar in gesprek kunnen gaan. En dat we dan en statushouders kunnen uitleggen van waarom ze gevlucht zijn. En dat ze dan dat de burgers hier in Issewaard verhaal vanuit de eerste hand kunnen horen. En dat ze dan mensen kunnen zien dat ze niet anders zijn en niet anders denken en anders eruit zien dan u en ik. Ja, even voor de helderheid. Hè. Statushouders zijn mensen die erkend vluchtelingen zijn. Ja. Die zijn dus geen asielzoeker meer, hè? Dat klopt. Nou ja, wanneer is de open dag? Hoe laat begint het? De open dag is 30 juni aanstaande. Op een vrijdag valt dat. En iedereen is vanaf 2 uur tot 5 uur, misschien wat later, welkom bij ons in Markenburg gebouw aan het Gouden Regenplein nummer 1. Goed. Kunnen mensen meer informatie vinden over vluchtelingenwerk? Over vluchtelingenwerk, ons werk, missie, visie, allerlei projecten, alles wat we doen, kunnen ze op www.vluchtelingenwerk.nl. Dank u wel. Graag gedaan. U bedankt. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gracieus, en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood uit het geweer van een paar lompe idioten die zachte veertjes stuk geschoten dood. Vanmorgen vloog ze nog. Wat heerlijk zijn, wat? Om te verwoorden wat je voelt, te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou dat de boeken voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat moet dat heerlijk zijn? Vanmorgen vloog. Zoals een eeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid, op eigen kracht de mens ontstegen, en dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten, stervende vogel, aangeschoten, meeuw. Vanmorgen vloog ze nog. Hij kan niet zonder mij. Hij heeft me nodig. Al zal hij dat nooit aan me vragen, misschien de wil van God. En luidt de opdracht, wees voortaan uw spoeders moeder. Wees een verzorgster, wees een moeder. Het is ons lot. Hij kan niet zo. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Rod Stewart hier in de late avond met een van zijn mooiste klassiekers. Sailing uit 1975. En Tsjechov ervoor met Vanmorgen vloog ze nog. En nu niet meer. Heb je dat weer. Zometeen gaan we praten met Ben de Koning. Hij is van de Frankeland Groep en hij is een van de regionale veelverdieners in de zorg. Daar is altijd veel kritiek op. Hoe kijkt hij er zelf tegenaan? Je hoort het zo meteen na deze prachtige van Phil Collins. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you. They can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. Altijd lekker op een zomeravond, vind je niet? Phil Collins en You'll Be In My Heart. Hier in de late avond. We gaan het hebben over salarissen. Dat is altijd een moeilijk punt, zeker in de zorg. En als de salarissen hoog zijn. Met een salaris van bijna 3 ton is Ben de Koning van de Frankeland Groep ook dit jaar weer een van de regionale veelverdieners in de zorg. De Koning bezet de 6e plaats op de ranglijst en schaamt zich geenszins voor die klassering. Wat voor mij telt is dat ik mij aan de wet hou en dat onze medewerkers niets tekortkomen. We zijn bovendien een van de weinige zorginstellingen die de afgelopen jaren een groei heeft genoteerd in het personeelsbestand. Aldus de Koning, en hij vertelt veel meer in het gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Ben de Koning, bestuurder van de Frankeland Groep. Welkom. Dankjewel. Je bent de hoogste baas van de Frankeland Groep? Ik ben de hoogste baas van de Frankeland Groep. Oei. Oh, kijk eens aan. En dan gaat het er ook over dat je zoveel verdient. Ja. Veel daar, krijgt daar, in ieder geval. Krijgt, ja. Oké. Okay. Wat verschil? Nou ja, verdient heeft een dubbele betekenis. Ik sta geloof ik vijfde of zesde op de lijst van Actis. Of van de FNV eigenlijk. Van grootverdieners in de zorg. Grootverdieners in de zorg. En dat is altijd toch voor veel mensen een beetje pijnlijk. Hoe komt dat? Ja, er is wel een tijd geweest, laten we met z'n allen eerlijk zijn. En mijn vader en moeder hebben het nog steeds, dat mensen trots waren als ze veel geld verdienden. Mm-hmm. Maar dat is in onze sector, is dat niet meer eigenlijk. Men vindt dat je in de publieke of de semi-publieke sector genoegen moet nemen met het salaris van een minister. Ja. Dat hoor ik wel eens, lees ik wel eens een beetje tussen de regels door. Van ja, die graaiers en veel verdieners. Ja, dit waren mijn arbeidsvoorwaarden. Ja. En er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen van ja, nu je weet dat de wet is. En je mag 4 jaar houden wat je hebt. Heb je niet overwogen om eerder dan geld in te leveren? Ja, ja. Ik vind dat vragen naar de bekende weg. Ik bedoel, ik ken niemand die dat zou doen. Ik zit net te denken, de directeur van de DSW, die krijgt wat minder salaris, zegt hij altijd, of geen salaris of zo. Voor zorgverzekeraars geldt een... Dat is weer een andere wet. Ja, daar gelden wat hogere bedragen voor. Ja, ja. Maar ik denk niet dat Chris Omer, want daar hebben we het dan over, geïnteresseerd nog eens in zijn salaris. Die heeft dat salaris niet nodig. Dat klopt inderdaad, want zijn voorzieningen zijn goed geregeld. Dus zeker. Wat dat betreft kan hij rustig zeggen, joh, dat hoef ik niet te hebben. Precies, hij geeft het ook elk jaar weg volgens mij. Ja, dat is ook zo. Ja, aan goede doelen. Ja. Dat doe je niet? Is er stemmingmakerij van bijvoorbeeld vanuit de FNV? Ja, ik vind van wel. Daar mag ik wel wat van vinden, vind ik. Ja. Ik vind het van wel. Ik vind het ook buitengewoon kinderachtig om dan, als je weet dat het 4 jaar nog zo mag blijven, en te zeggen als ik 200 of 300 euro naar beneden ben gegaan, als die in dit tempo doorgaat, dan duurt het nog 400 jaar voordat die op het niveau zit. Ja. Terwijl in de jaarrekening die zij hebben ingezien, daar staat gewoon dat ik dit jaar 30.000 euro minder ga verdienen. Ja. Volgend jaar 60 en dan 90 en dan is het klaar. Beetje tendentieuze berichtgeving. Ja, vind ik wel. Nogal. Ja, vind ik wel. Ja, ja. Ja. Je bent er heel cool en nuchter onder. Ja, het is zoals het is. Dus het is zoals het is. Ik schaam me niet voor mijn salaris. Nee. En ik zou het ook gewoon, als er geen wetgeving was, zou ik er ook niet over piekeren om vrijwillig iets in te leveren. Maar als de wet is, dan is de wet en nou ook man. Ja, ja. Ja, want je bent het wel waard, dat salaris. Nee, dat zeg ik niet. Krijg het. Ja, dat zijn enorm. Ik bedoel, wie is wat waar? Ik zou zeggen dat mensen die in de zorg werken, bijvoorbeeld aan het bed, die mogen van mij rustig veel meer verdienen. Maar dat hebben we er in Nederland niet voor over. Er zijn cao's waarin staat dat het dat bedrag is. Maar daar zou dus de verandering plaats moeten vinden. Want dat zijn de mensen die de frustratie hebben van, hé, mijn baas verdient zoveel, ik maar zoveel. Nou, niet dat hij dan hetzelfde moet verdienen natuurlijk, dat is wat anders. Nou, die frustratie zit er bij ons niet. Als je op diezelfde sociale media kijkt, dan zijn het de werknemers van de Franklandgroep die mij daar verdedigen. Ja, ja. En het zijn de buitenstaanders, want ze vinden dat ze het relatief goed hebben bij ons. Is ook zo. Ja. Maar goed, het is natuurlijk veel. Maar ook als het 100.000 euro minder zou zijn, is het nog steeds veel. Ja. Voor iemand die een modaal salaris heeft, is alles wat iemand meer verdient dan 60.000 euro veel. Maar die werknemers verdienen minder. Er zijn er geen modaal salaris in. Maar die waarderen je wel. Ja. Blijkbaar. Zeker. Ja. Dat weet ik ook 100% zeker. Ja, ja. Ja. Dus niet druk maken over wat mensen allemaal denken en vinden, denk ik. Dat doe ik ook niet. Maar ik vind het wel vervelend omdat... Ja, wat je net al zei, als het op de sociale media. En dat als zo uit zijn verband getrokken wordt. Ook, ja. En dat je dan puur naar het salaris kijkt en niet naar of het bedrijf... Kijk, er staan 5 mensen boven, die hebben allemaal een dikke ontslagvergoeding gehad. Daarom staan ze zo hoog. Mm-hmm. En hun bedrijven zijn allemaal in de problemen. En ze hebben mensen moeten ontslaan. En daar hebben ze alle dingen gedaan die in de klanten leest over zorgen. Ja. Dus grote mensen op straat zetten en dan voor veel minder geld weer in dienst nemen. Ja, precies. En dan zeg ik van ja, weet je, die mensen, daar zou ik me wel voor schamen. Ja. Dus als ik zo'n bedrijf zou moeten leiden, dan daar kun je ook weer wat van vinden. Maar als je slecht presteert, moet je gewoon wegwezen. Moet je geen salaris inleveren, maar moet je wegwezen. En bij de Franklandgroep is dat in ieder geval niet het geval. Nee, dus we zijn top. Jullie gaan heel goed en iedereen waardeert het ook. Dus dat salaris, het wordt wat minder, maar gewoon zoals het is. Ik hou me aan de wet, ja. Precies. Dankjewel.